سورة النمل درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال أوينبة غرن لرى تحسبها جامدة غمان بكاي پدي بانده ده مضبوطو دقلقو وهي تمرو مر السحاب او دا بروانوی پشاند للو دور يزي سنع الله اللذي كاري گريد الله تعالى آغازات اتقن كل شيء انچ مضبوط کرده ده هر يو سيز لرا انه دا الله تعالى چ ده خبير بما تفعلون خبردار ده پاغس بانده چ تاسوی کوئی. الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې د انسان د سوچ او فکر کولو لپاره چې انسان الله تبارک وتعالى د دنیا او په دې دنیا کې چې تاته سب نظر باندې ښکاري چې په هغه کې د ټولو نه غټ سیز مضبوط سیز انسان ته غرق کاری، الله تبارک وتعالى وایي دا د الله تبارک وتعالى سنتکاری، د الله تبارک وتعالى جوړول او د الله تبارک وتعالى په حکم باندې د هر یو سیز په خپل خپل ځای باندې د کار کولو لپاره لګیا دي. خدا مضبوط چې تا ته دا غرونه ښکاري دا به الله تبارک وتعالى ریزه ریزه کی، او د ریزه ریزه کولو مطلب او د دې توړ پوړ مطلب به دا وي چې دا علم دا دنیا الله تبارک وتعالى کوم ځای ته د رسولو دپاره جوړه کړې وه چې هغې ته ورسي، او هغې ته په رسېدو سره الله تبارک وتعالى به دا غرونه چې تا ته نن ډېر مضبوط مضبوط ښکاري دا به په شان د وریځو غونې روان وي. او سورة طه کې تیر شوی وو 105 نمبر آیات کې ویسألونک عن الجبال تپوس کوي تانه په باره د غرونو کې فقل ینصفها ربی نصفا، وای ورته ریزه ریزه به کی الله تبارک وتعالى دی لره په ریزه ریزه کولو سره فیزرها قاعا صفصفا، پرې به یي دی لره میدان اچه پوچا سوترا لا تر فیها عوجا ولا امتا، نه به په دې کې بیا کوږوالی او نه به په دې کې هغه ډېره کوي وینې. او دغه رنګه سورۃ الواقعہ کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، دا داسې لکه څنګه چې دوړه الوزي او دوړه چې کوم دی څنګه غبار والوزي او د هغې غبار اس وزنی چې کله په هوا کې الوزي، الله تبارک وتعالى به د دې درنو درنو غرونو حال دا جوړ شي چې دا به په شان د غبار په هوا کې والوزلی شي. او سورة القارعه کې فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دا به په شان دا وړی د رنګ شوي وړی په شان چې جدا جدا ځان لا کیږي، لکه څنګه چې ډینډت والا راشي او مالوچ ستا په کور کې د ډینډت تفاروي هغې نه دا نری نری پشم په بره باندې الوزي او بل طرف ته یو غټ ډېرې جوړېږي، د لوګو نو مالوچو نه یو غټ ډېرې جوړ شي بل طرف ته، او بیا که پرس کو هوا راشي دغه تارونه په هوا کې اړوس حقیقت نه لري. الله وایي د دې غرونو حقیقت په بیا اسني چې کله د الله تبارک وتعالى عذاب راشي دا خو الله مضبوط کړی دي، او چې کله یې وغواړي هغه الله تبارک وتعالى به دا نظام ختم کی. دا الله تاسو چې څه کوئ تاسو نه خبردار دی، دا داسې الله تبارک وتعالى وګوره چې تاسو خو لا خپل ځان یادوي، الله تبارک وتعالى د دې دومره غټو غټو قدرتونو چې صرف تاسو ته په نظر مونږ ته چې په نظر نه ښکاري شیخ وی او زلی ما دی او سایزدان نتا پوس کل چه تاسو گرو کم زی تا رسیدلی ایمان نراوڑی وی اغیوی چه بس دا اللہ توفیق دی کنی منگ اللہ دی پوری منو کلن چه دنیا جوڑا دا دا پاس نداسی ستوری را خلاس دی چه زمک دا اسمان تلا ندی را رسیدلی او ربطار داسی لکه یو زوان سڑی تکڑا سڑی چه خپو چه تکی زمک لی را پریدی دورا پتی زای سراغی دی زمکی طرف تر روان دی دا اللہ دا سی وسیع قائنات دی لانه دی را رسی دا چه راو رسی دا نظام بچه کم دی طول اولتا پولتا شی اللہ تبارک و تعالی دا سی قدرت نوالا دی کم زای که دنور سترگا سکم پینزل لس کروڑا کلومیتر از امنگ نلره او تو گور دا آغی دا وجه نا پا جون جولائی کی خلق چی پا دا روڈ کی پا کم زی کی او کم روڈ پوخ شوی اسپلٹ شوی پاگی مانے اگئی وای چی اگئی اگئی پا کی پا خشی دا کم زی نبا اللہ تبارک و تعالی یو استرگا دی سر سس کمالات دی من جا ابی الحسنتی چاچ رات لوکر پنیکای سرا پا توحید سر پا لہو خیر من ها دل ربوی بدل خستا غرد دینا و هم من فزع یوم ایزین آمنون او دوی با دی یری دا غیر وزینا پا امن کیوی اللہ تبارک و تعالی وی چاچ پا توحید مانی رات لوکڑو زبا اللہ دا سی اجر ورکم چی اغا دا دنیا غنی چی سن نعمتو ندی دا زیلکی دو والدی کنی دی دا خو زیلکی دو والدی منگ سور خوشحالی گوارتا اللہ وی دا سی نعمتو نبدل دی توحید پا بدل کی درکم او دا دی نیکو پا بدل کی بدل دا سی انامون درکم چی چاری بدا ختمی دو نم پاگی کنی همیشه همیشه بای یو سڑی تا وای تا زوان دکم او زوانه نبت چاری پتا بانی بودا والی نرازی او بیماری بدر بانی نرازی خوراک پدیری او سه کسم لطا تا بس تکلیف نی او چه سوز دی زرگ واری آبایی داغ جنت دی چه اللہ تبارک و تعالی بای ورکی پا بدلا که دا دا اللہ پا رحمت مانده پا بدلا خس پا پیوس کے او یا چکم دین پا جزاب پا شکل باندے خونا خدا اللہ تبارک و تعالی چی رحمت شامل حال شی ورنہ زمان بس عملی او دی با دا غیر وزی دی یرین پا امن کیوی لکا سورة الانبیاء کیو ما 103 نمبر آیات کی پر مائلی تیر شوی لا یحزنهم الفزع الاکبر ہم جن بنی کی دیل را آغا یری دل دا غیر وزی لوی و تتلقاهم الملائکتو او ملاوی کی مخامخ پدیل رازی پرشتے ہادا یومکم اللذی کنتم تو عدون دا ستاسو اگر وزد چی تاسو سر وعدہ شی ہوا نن تاسو دا اگر تکلیف او دا اگر بیوشی راوستو والا رزینا یا دا اگر یری در وزینا تاسو نن پا امن کیے ومن جا ابی سیئتے آغا چاچ رات لوکڑ پا شرک ماندے فکبت وجوههم فی النار نو نسکور بکی مخونه دی پا اور که هل تو جزاونا ارتبویلی چی تاسو لبدل نشی در که دی الا ما کنتم تعملون مگر آج تاسو کم عمل کهو چاچی دی دنیا نا دی شرک پا حالت که دنیا نا رخصت شو بڑ مخی بچه کم دی نو جهنم تا غرزولی شی او دا نور حس نو تا سر ظلم زیاده نده دا تا اغا عمل لی چی تا کاو نن داغی بدلتا تا ملاوی جتا ولی دا اللہ سر شرک کاو انما امرتو یکیناً اکم شوید ماتا ان اعبد رب هذه البلدت اللذی چه عبادتو کا دا رب دے کلی آغا حرماها چه بن کرے دے دیلر دے بیزتائنا عزت من کرے دے دیلر ولہو کل شیئن او دے اللہ لردے داریو سیز اختیار و امرتو ماتا حکم شویده ان اکون من المسلمین چیم زدو غاڑ کی خودن کنا نبی علیہ السلام ورطوس پدی آیاتونو کے دا دی خبری ذکر کئی چی ما کما ذمہ داری وا اغا ذمہ داری دا اللہ فنیز بانده زبیانوم او تاسو تیرا رسوم اس آغا اللہ تبارک و تعالی چی دا جاہلیت پا وقت کی حرم لچے اللہ تبارک و تعالی دا جاہلیت پا وقت کی کم امن پاغے کی اخو دے ہو زکا چی صرف پا حرم کی نا بلکہ دا حرم قافلی چې با شام او روم شام او یمن دې ته چې کم دینو په سړځای او په ګرمای په موسم باندې مختلف مختلف طرفونو هغه ته بتلل بلار کو به خلکو وي دا د حرم خلک ته عزت پې کو دا هغه په قافله به چې حمله نه کوله او دا رنګي بیت الله ته به خلک را اخلاصو او دا رنګي زید امن الله تبارک وتعالى ګرځولیو نو هغه الله تبارک وتعالى چې د دې عزت ګرځولې د دې کور او تاسو په کې پیدا کړی تاسو د الله سره شرک کوئ زه چې د کوم شیز دعوت در کوم په کارو چې دا منلې وي او د دې شکریا دا وا چې الله د الله دا امن زې ګرځولې نه تاسو چې د الله تبارک وتعالى په خلاف باندې په شرکیاتو او کفریاتو کې امختی نو ووري زما د طرف نه اعلان چې ما ته د الله د طرف نه حکم دی چې زه به عبادت کوم د دې کور د رب چې دی له عزت ورکړې دی چې دای محترم کړي دی او دا رنګي بن کړي دی د لره د عزتای نه الله تبارک وتعالى زه د هغه الله تبارک وتعالى عبادت کوم په کار دي چې تاسو هم دا غيو کوي او دا عزت چې ورکړي دی نو پرمای ولهو کل شیء دی الله لره اختیار دار یو سیز دی دا د الله خو خدا چې بیت الله له عزت ورکړي دی دا د الله تبارک وتعالى حکم دی دا رنګي ما ته چې الله تبارک وتعالى کوم د تاسو له دعوت در کول کوم لار ده دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی دی الله لره پیسلی دی چې تخلق ته د الله تبارک وتعالى د دین او زما د کتاب دعوت ورسوا او ورسره ورسره په خپل چې کوم بیان تاسو ته کوم خپل مې ته مغاړې خو دی او امرت وما ته حکم دی ان اكون من المسلمين تیم زه د غاړه کې خودونکو ندی دین ته جدا کم دین ما راوړې دی اول نمبر زه په ځان باندې نافذ کوم ځکه چې بیان کوون کې نه منی نه اوریدون کې ویره په خپل بل ته مسلې او په خپل په حملې نو دا هغه اثر دومره نه بلکې د هر پیغمبر چې راغلی دی هغه اول خپل لاره خلکو ته ښودلې ده چې کومه لار باندې زه تاسو ځان سره بوزم په هغه لاره باندې زه په خپل هم روان یم دا نه چې د هغې لارې نه اخوا دیخوا کیږم او دا د مبلغ کار دی چې کم از کم کم دین کومه خبره خلکو ته کوي چې هغه په خپل هم په عمل کې راولي چې کم از کم یو کافر یو هندو چې نن ته تپوس کوي وایي تاسو مسلمانان په خپله که دا هلي او دی دپاره ما مسلمانوي دې دوکې دړاکې دپاره نو دې له ما سره مسلمانوي نن څومره د افسوس خبره ده چې یو سړي ته دا خبره کیږي که ما د دې دپاره مسلمانوي نو ما سره مسلمانوي لکه نو پکار دي چې مسلمان الله پاک دین اسلام هغه داسې دین دی چې نه پکې دوکه شته نه دړاکه شته نه ملاوټ شته نه چې کوم دی په دې کې ظلم او زیاتې شته نه په دې کې چې کوم دی شرک او بدعت شته نه په دې کې د قتل او عرض شته افسوس دی غلاګانې افسوس چې نن مسلمان کم حد ته رسېدلې دی وان اتلو القرآن او ما ته حکم شوی دی چې لوله قرآن فمن اهتدا نو چا چې فمن اهتدا نو څوک چې په سمه لار روان شو فانما یهتدی لنفسی نو پایده د هدایت دی د خپل ځان دپاره څوک چې په دې هدایت باندې روان شو فانما یهتدی لنفسی نو پایده د هدایت دی د خپل ځان دپاره ده ومن دل او څوک چې رک شو گمراه شو فقل نو ورته ووایه انما انا من المنذرین زه یم د یره ورکوونکو نه یو سړی ستا معنی نازل شوی قرآن او تی خلکو ته بیانای د هغې باوجود چې دا د هدایت کتاب دی پکار دی چې ستا د خولې نه کوم بیان د قرآن کیږي چې دا دی منلې وي ځکه چې دا ورته ووایه دا د هدایت هغه کتاب دی نو که هدایت مو ومنو نو د دې پایده به تاسو ته میلاویږه واقعي ده چې کومو خلکو ومنو وګورئ څومره پایده من شو یا خدا چې په مکه کې چا نه پیژندېدل یا د دنیا تر د قیامت پورې د هغې داستان داسې په کتابونو کې لیکلې کېږي چې موږ یې نوم اخلو نو رضی الله عنهم وردو عنه الله ته راضي دی د الله دې ته راضي شي دواګانې ولا موږ غواړو ومس کیو السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین تر د قیامت پوری چې کوم نه نوم نشان اوچت شو وګور ورتا شیخ القران وی سر پراز ڈی سی او امنګ ثوابای تر او بللو بیا په هغه ورځ نه وخت او بیا وی چې په پلان کې تاریخ پتا سو مردان تر ازی او امنګ تلیو نو کومې مسلې چې مولیانو لیکلې وي ماته وی چې د ملک داسې خلک راوته چې د مولیانو بے قدری کوي او دارنګي د مولیانو بی عزتی کوي زغواړم چې په دې کاغذ باندې د دستخط یو کی ورنا زبا دا سزا ورکوم نه چې هغه ټول خبره ختم کړي وي زه ودرې دم چې داسې سزا وروا چې هغه په دنیا کې چانی ورکړي دا تا خو چې کومې سزاګانې واورلې دغه دنیا کې خلکو له ورکړې شوي دي هغه تاسو کو چې دا څوک دی چې دا د پنج پیر شیخ دی یو ځل یې خو زه ثوابۍ کې لیدلې عموما نو یې ما ته یې چې ښه چې ولې به ته دستخط نه کوې ما چې زه خو په قرآن او د نبی علیه السلام په حدیثو چې ما ته پته ولګي دستخط کوم او که تا له انسانانو چا لیکل در کړي نو سر پورې چې ما کتلی نه زه هغې پورې دستخط نه کوم هغه وی چې ښه هغه لیکې چې ښکاره کړه په هغې کې اوله خبره دا وه چې اولیا کرام را مدد کیږي او ما قرآن شورو چې د قرآن آیاتونه مې شورو کړو چې درې څلور آیاتونه مې وو هغه ما ته وایي چې بس یا مولیانو ته وایي چې تاسو خو وایي چې د یو آیات نه منکر شي یا کافر دی او تاسو په ما باندې پرچه لیکلې وه چې دا خو کافر دی خو د قرآن آیاتونه وایي تاسو اوس پیش کوي نو چېرته د قرآن سوال نه پیدا کیږي زه ولا چیلنج ورکوم شیخ القرآن خو هغه دریاب و د علم ماشاء الله چې الله ولا څه ورکړي منګه دا معمولي یو سو معمولی غنی او زول چې نن جوړ کومه چې قران کې دی یاد حدیث په نبی علی السلام په حدیثو کې دی ماته او خی چې غیر الله رحمت کی چرته ویل شو وی یو یو داس خط ټول میته واغسته دی ما ته چې من داس خط غسته اوس به داس خط یخلی چې آیا دې سره د قران آیات شته چې دی ویلې رحمت کی او بیا ورپسې چې کم دی خیرات نه منی دا غي معنی مې چې کم دی نور تا دلایل خودل او پاغی باندې دستخط یو شو بیاوی چې دوانه منی پاغی می دلائل و خول پاغی نفس وی سرپراز ڈی سی تاوی چې بس یو خبر دیو کی زمان دی یو خبر او منی خیر دی وی چې سو وی چې امیانو تا دی قرآن نخیر زکا چه زمان سرا تمام امیان زمان گریوانو نو تلاسون آچه چه داتا سوائی نو بس دا دیو کی چه امیانو تا دی قرآن نخیر جو قرآن شیخ القرآن ویزو شورو شم ان اتلو القران پیغمبر دی لراغلیو چې ول ول قران خلق دا او بیا ور سره ور سره د سوره البقره هغه آیاتونه 139 نمبر آیات چې ابراهیم علی السلام ویلو ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم ای رب په دې کې پیغمبر او لیږي جدید آیاتونه د قران لولي چې دې معنی لولي هغه آیاتونه ستا د قران ويعلمهم الكتاب وازدكي دي دا كتاب والحكمة أو سنة ويزكيهم أو باكي دي لرا إنك أنت العزيز الحكيم دا آياتنا ميوه أو دا رنگي چه كم دي ورسرم دي سورة الجمع آغا آيات الله تبارك وتعالى سورة الجمع كي دوهم نمبر آيات كي أمها الله تبارك وتعالى فرمائي وبعثنا في الأميين رسولا أو مليگو وهو الله تبارك وتعالى راوليگو پاغ امیانو کې پیغمبر او داغه کار سو داغه کار دا چې د الله تبارک وتعالى چې دا آیاتونه ما وو یو دا آیات مې وې وان اتلو القران چې ول قران خلق ته فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسي هغه مليانو ته یو کته لوي چې تاسو وایي چې امیانو ته مخه یا نبی علیہ السلام خو صحیح خبره ده چې په مکه کې چا د سوړتلم يهود دا وقف علماء ولکه مکه کې خوشاله سنوات لا فامیانو تراغلې نو د دې وجینا قران چې کم دی دا د تمام امت تفاره دی دا صرف د علماو د فاره نه دی بلکې چې تر سو پورې تا دی معنی امیان نی پوکړي عام خلک ته پېنې پوکړي هغه روزمره ژوند څنګه تیری روزمره ژوند به هغه څنګه تیری چې تا د قران په اصولو د قران په احکامو ماینی پوکړي نو دا حل دی نو د دې وجینا پیغمبر ورته وایي ا راغلی ما او ما ته د الله تر طرف نه حکم نه ان اتلو القران چې اول ول قران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه د هدایت کتاب چې کوم دی وی راځي د تبلیغ نصاب کم یو مقرره روزان د پاره یاره قران د تبلیغ نصاب دی ها د تبلیغ نصاب څه شی دی قران دی د تبلیغ نصاب نبی علی السلام ته سوره المائده کې الله تبارک وتعالى وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک اور سواغه چې تاسو نازل شوی دی ومن دللا سوچي گمراه شف قل انما انا من المنذرين ويرتا زم دي ير وركون كنا زما كار ير وركون دي وقل الحمد لله وتاسفتون د كمال الله تعالى لردي سيريكم اياتي زردا چو بخيت استا دلائل فتعرفونها نتاسبو بي جني ديلرا وما ربك بعافل عما تعملون نذر ابستا نا خبر دا غسنا چ تاسو عما تعملون دا غسنا چ تاسو کوم عمل کوي الله تبارک وتعالى وي او پیغمبره چې صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي او ډیر زردا سيريكم اياته وبخي تاسو تخپل دلایل فتعرفونها نتاسبو پی جنې دی لرا تاسو ته پته ولګی چې دا پیغمبر په حق دی او کنه دی او واقعیدا کم سرداران او کم غټ غټ خلک چې کافر د دنیا نه لړ دا غي بچو وي زمون پلاران په غلطه او نبی عليه السلام په سچ باندې تاسو ته په خپل پته ولګی تمام دنیا ته پتا ولګی د نبی علی السلام وګوره او دا رنگ الله پاک قران کیو ما سورۃ الفصلت کیو فرمای سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتا یتبین لهم انه الحق زب ورتا فافاق کی او د دې په نفسونو کې دنا دا دلائل خپل اخیم چې الله تبارک وتعالى حق ته او دا غی دین حق ته دا غی قران حق ته دا غی پیغمبر حق ته نو د دې وجنه ای بو پی جن دی لرا و ما ربک بعافل عما تعملون او ندی ربستانه خبر دا غسنه چې تاسو کوم عمل کوي تاسو چې کوم عمل کوي دا الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی وتر الجبال و نبت غرنا تحسبها جامده گمان بکای ته پدی ما د کلکو مضبوطو و هی تمر مر السحاب او دا بروان وی پشان د لودوریا دی سن الله الذی دا کارګری د الله تعالی هغه ذات ته اتکن کل شی ان چې مضبوط کړي دی هر یو سیس انه د الله تعالی چې دی خبیر بما تفعلون خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوي من جاء بالحسنتی هغه چا چې رات له وکړه په نیکای سره فله خیر منها نو دل ربوی غوره د دینا وهم من فزع یومئذ امنون او دوی بعد یری د دغې ورځې نه په امن کې وي ومن جاء بالسيئه اجا چرات لوکلو په شرک سره په بدای سره په کوبت وجوههم في النار نو نذكر بشي په مخونو د دی باندې فور کې هل تجزون الا ما كنتم تعملون تاسو له بدلی نشي درکې دی مگر هغه چې تاسو کوم عمل کو انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلده الذي چې عبادت وکړه رب د دې کلی هغه حرمه چې بن کړی دی د لره د بیزتاینا یعنی تعظیم ور کړی دی لره ولهو کل شیء او دی الله لره د هر یو سیز عزت من کړی دی لره و امر تو ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین چې هم زده غاړه کې خودونکو نام وان اتلو القران او ما ته حکم شوی دی چې لول القران فمن اهتدى نو چا چې هدایت حاصل کو فانما يهتدي لنفسه یقینا فائدہ د هدایت د خپل ځان د پاره ده ومن ضل او سوک چې گمراه شو فقل نور توا انما انا من المنذرين یقینا زقم د ير ور کون کنا زما کار رسول د دینو وقل الحمد لله واسفتون د کمال الله تعالی لردی سيريكم اياتي زرد چوب خيتا است دلائل فتعرفونها نو بپی جنې دیلرا دلائل خپل او بپی جنې دیلرا وما ربک ان ذرب استا بغافل عما تعملون نا خبر دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوي صورت کې د سلور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعات ذکر کول او پاغه باندې د دو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام موسی علیه السلام سلیمان علیه السلام او دا غی نه نفی د علم غیب وکړه او وی فرمایل کل لا یعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون هو يا بغير ده الله انا بل سوق بيل مغيب نقول يا دو انبياء عليه الصلاه والسلام ذكر قول يا صالح عليه السلام ولوط عليه السلام او داغي ده فاري ها ده دي خبر ذكر و فرمائر چ سلامتي يا كي چا ته محتاج او الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى او دارنګ په شروع د قران کې ترغیب ورکړو قران ته او دلته هم ترغیب ورکو د فار د قران او سورت ختم شو سورت ممتاز او په ذکر داغه خبر ورکولو د میګای میګو ته او دارنګ سورت ممتاز او په ذکر د مولا چرغ هدهد هدهد چې خبر راړه د پاره د سليمان عليه السلام.